الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مشكور الله سبحانه وتعالى لكم تكي رحمة متميت محمد صلى الله عليه وسلم. أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. يملا كوانزا نوصياني يسأل زيما لكم إن شاء الله سبحانه وتعالى. يملا بيلي تنندليا نكتب تشاتو تشا سبل السلام فيما لا ينبغي للمسلم جهله من العقيدة والسيرة والآداب والأحكام. توجيهات سبل السلام جيا يا أماني فيما كتك مبابايو لا ينبغي هيفاي للمسلم جهله مسلم كدين كناي مبوهايو كتك مبو يا عقيدة يا إتكادي نمبو يا تاريخ سيرة نا هستوريا نمبو يا أداب نا أحكام بالمبالي زي فقهي. Sasa tupo katika kipengele cha kwanza, kipengele cha hadithi, na tuliishia hadithi nambari saba. Kwa leo tunaendelea na hadithi nambari nane yenye kichwa cha habari ad-dinu an-nasiha. Dini, ndugu zangu, ni nasaha. Dini ni nasaha. Naam. An Abi an Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu. Hadithi yetu ya leo imepokelewa na sahaba wa mtume anaitwa Tamim bin Ausi Ad-Dari, radhi za Allah ziwe juu yake. Qala anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, kwa hakika mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam ziwe juu yake amesema ad-dinu an-nasihatu, dini ni nasaha. Ad-din an-nasiha, dini ni nasaha. Qulna, masahaba wakasema, au wanasimulia Tamimu wanasema, tukasema kumuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam, liman, hizi nasaha zinaelekezwa kwa nani? Qala, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, sehemu ya kwanza zinaelekezwa lillahi, kwa ajili ya Allah, na sehemu ya pili walikitabihi, na kwa ajili ya kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala, yani Qur'ani, wali rasulihi, na sehemu ya tatu kwa ajili ya mtume wake yani Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wali aimmati almuslimin, na kwa viongozi wa Uislamu yani viongozi wa miji ama viongozi wa dini pia wanaelekezewa nasaha. Wa ammatihim, na wale watu amma, watu wote waliobakia pia nao wanapewa nasaha. Nasaha hizi zinaelekezwa katika sehemu kuu tano: lillahi, kwa ajili ya Allah, wali kitabihi, kwa ajili ya kitabu chake, wali rasulihi, na mtume wake, watatu hao, wali aimmati almuslimin, kwa ajili ya viongozi wa Islam yani viongozi umara, wale wa viongozi wa miji wa nchi na kadhalika. Wa ammatihim, na viongozi na watu wa kawaida, amma au wamu, watu wale wa kawaida wa mitaani. Rawahu Muslim, hadithi hii imepokelewa na al-Imamu Muslim. Tukianza na kichwa cha habari, kichwa cha habari ad-dinu, neno dini. Dini neno la Kiarabu ambalo maana yake kwa uchache kabisa, maana yake ima ni matendo au ni malipo. Mathalan, tukisema dini yangu ya Kiislamu, yani matendo yangu mimi ya Kiislamu, au dini yangu ya Kiislamu, malipo nitakayopata mimi ni baada ya kutenda haya matendo ya Kiislamu. Imekuja katika Qur'ani, sura maarufu inasomwa kila sala, Suratul Fatiha. Allah anasema maliki yaumiddin, mfalme wa siku ya malipo. Na ikaja katika sura nyingine, Suratul Kafirun, Allah anasema lakum dinukum, sema ya Muhammad, lakum dinukum, nyie washirikina mna matendo yenu, mna dini zenu nyie, wali ya dini, na mie ninayo matendo yangu na dini yangu, ya dini yangu mimi ya kumwabudia Allah mmoja peke yake nisimshirikishe. Dini yenu nyinyi washirikina ni kuabudia pamoja na Allah vitu vingine, kwa hii ni shirki na hii Allah haitaki. Kwa dini maana yake ima matendo au malipo. Au imepokelewa pia katika riwaya, i'mal ma shi'ta, fanya unavyotaka, kama tadinu tudanu, Kama ulivotenda utalipwa, au kama ulivokopesha ndivyo utakavyolipwa. Yani kama ulivotenda matendo yako huko nyuma, basi na watu watakulipa hivyo hivyo. Kama ulitenda mema, basi hutalipwa isipokuwa mema, na kama ulitenda maovu, ujiandae kwa tauba na ujiandae kwa malipo yake yanakuja huko mbeleni. Kwa hiyo ndio maana ya neno dini. Ama maana ya neno an-nasiha, nasaha, ila palisemwa na baadhi ya wanazuoni, an-nasihatu ma'khudhatun min nasaha ar-rajulu, imetolewa kutokana na neno nasaha ar-rajulu, idha khatahu, yule mtu akichukua akishona nguo yake. Yani mathalan mtu nguo yake imechanika, akaanza kuishona, anashona pale pahala palipochanika akipeleka sawa. Kwa hapa amefanya nasaha, ameparekebisha pale palipokuwa pana matatizo paka kaa sawa. Fashabahu fi'la an-nasihi fima yataharrahu min salahi al-mansuhi, ikafananishwa kile kitendo anachofanya yule anayetoa nasaha. Yani mtu anayetoa nasaha, kitendo chake anachokifanya ni sawa sana yule mtu anaenda kushona ile nguo yake, anarekebisha, anaweka sawa pale palipoharibika. Kuona huyo anayempa nasaha mwenzie, anamrekebisha pale palipokuwa na matatizo. Sema waqila, na pakasema pia ma'khudhatun min nasahta al-asala, yani umeisafisha asali. Nasahta al-asala, umeisafisha asali, idha safaitahu, utakapoisafisha ile asali, min ash-shami, kutokana na ule nta wake, ama ile biskuti, ile nta wanaita, mnaitaje Kiswahili fasaha, lakini ile vile viboksi boksi vya asali, vile vibiskuti biskuti vyake au vinta. Sijui tutumie neno gani hapa, naona kila maneno ninayotafuta siyapati, lakini ndio kinachokusudiwa ni vile viboksi vya asali. Yani ukaikamua asali ikawa pembeni, asali safi na biskuti zake zile ukaweka pembeni, ule nta wa asali ukaweka pembeni. Kwa hapa umefanya nasahta al-asala, umeisafisha asali. Shabahu takhlisa al-qawli, wakafananisha mtu kuweka maneno yaliyokuwa sawa, minal ghishi, kutokana na maneno yasiyokuwa sawa, bitakhlisi al-asala min al-khalti, kutokana na kusafisha asali kutokana na vile vitu vinavyochanganyika na ile asali yenyewe. Kwa hapa ndo maana ya an-nasiha, ima mtu kurekebisha kiraka chake kama kimekaa sawa, au mtu kusafisha kitu kikabakia kizuri peke yake, vile visivyo kwa vizuri vyote vikawa vyenye kuondoshwa. Kwa ndo maana ya neno nasaha. Kwa dinu nasiha, dini ni nasaha, maana yake kurekebisha mule kwenye khalal, ukiwa kuna matatizo watu tuweke sawa na kadhalika. Na katika hadithi hii kuna faida kubwa kabisa. Kwanza tuanze na mpokezi wetu, jina lake anaitwa Tamim bin Aus Dari bin Kharija, yani Tamim bin Aus bin Kharija bin Sudi bin Khudhaima bin Judhaima, sio Khudhaima, bin Judhaima, na majina yake anaendelea mbele huko, ila mimi naona niishie hapo. Kunia yake ni Abu Ruqayya Ad-Dariyu, anatokea katika kabila la Dari, katika nchi ya Shamu huko, ndo anapotokea nchi ya Shamu, kwa sasa inaitwa Syria, Syria huko, Gaza huko na ndugu zake huko. Ndo Allah anusuru ndugu zetu Islam na wapoteze hao Mayahudi wenye kunyang'anya ardhi yao, Allahumma amin. Katika mji wa Shamu, yani Filistini, anapotokea sasa huyo Abu Ruqayya, katika nchi hiyo ya Palestina, Filistini, ambayo ipo huko Sham, Gaza na ndugu zake. Anasema mwaka wake wa kufa ni mwaka wa 40 Hijria, amekufa mwaka wa 40 Hijria katika mji huo huo wa Sham, katika mji huo huo wa Sham. Katika mambo maarufu yanayojulikana kwa Abu Ruqayya, yeye ni mpokezi katika wapokezi au msimuliaji wa kisa cha Al-Jassas, kisa cha Masihi Dajjal. Wao walienda wakapotea baharini huko, wakakutana na hicho kiumbe kinachoitwa Masihi Dajjal. Kutana na kiumbe cha kwanza kinaitwa Al-Jassas, yani mpekuzi wa habari, kisha akakutana na huyo Masihi Dajjal na akazungumza naye, akarudi kama akasilimu mbele ya mtume na akamhadithia yale yaliyojiri, alimhadithia mtume sallallahu alayhi wasallam. Na majali hairuhusu saizi kwanza ukitaja kisa chake chote huyu Tamim bin Ausi, ila tutambue kwamba ni sahabiyun jalilun, ni sahaba bora kabisa katika masahaba. Alichelewa kidogo kusilimu, alisilimu Madina, lakini ni sahaba mashuhur, ni sahaba mwenye cheo kikubwa sana. Kisha tunaenda moja kwa moja katika hadithi yetu, ad-dinu an-nasiha, dini ni nasaha. Dini ni nini? Ni nasaha. Tukisema dini ni nasaha, yani hapa inakusudiwa dini yote ni sawa sawa na jambo la nasaha. Kama vile Mtume alivyokuwa akisema katika jambo la hija, akisema alhajju arafa. Arafa ni jina la pahala, yani hija yote hii mnayoiona hii ni Arafa. Yani hija ina nguzo nyingi na masharti mengi, lakini hii hija yote unayo ni Arafa, kwa sababu ndo nguzo mama ya hija. Nguzo mama ni Arafa. Basi na katika hii dini yote mnayoiona, ad-dinu an-nasiha, dini yote hii ni nasaha. Yani katika hii dini yote kila mnachokiona hapa kinachohusiana nguzo, jambo kubwa sana katika hii dini ni jambo la nasaha. Tena Mtume aliofanua ndo wakazidi kuliweka jambo wazi wazi, kwa katika nguzo kubwa ya dini kusimama ni jambo la watu kunasihiana. Akasema kulna, masahaba wakasema liman iz nasaha, kwa ajili ya nani? Akasema qala, akasema Mtume, lillahi, nasaha hizi kwa ajili ya Allah. Wanazuoni wakati wanaisherehesha hii hadithi wakasema ni hadithi ambayo inazunguka sehemu zote katika Uislamu, hamna pahala imeacha. Hadithi imezunguka kila kona katika Uislamu. Kuna hadithi mama nne za katika Uislamu, na hii ni mojawapo, na hii ni hadithi mojawapo. Na wanasema baadhi ya wanazuoni kwamba kinachokusudiwa kwamba nguzo kubwa katika nguzo za dini ni hili jambo, kama alivyosema Mtume, alhajju Arafa, nguzo kubwa za haji ni Arafa. Basi ad-dinu nasiha, nguzo kubwa za dini hii ni nini? Ni nasaha. Akaanza moja kwa moja Mtume akasema qala lillahi, nasaha hizo ni kwa ajili ya Allah. Tukisema nasaha kwa ajili ya Allah tunakusudia nini? Tunakusudia kwamba mtu anaelekezwa, bwana wewe umwabudia Allah peke yake, yani uwe na imani kwamba Allah ni mmoja peke yake, hawapo wengi, Mungu wetu sisi ni mmoja tu pekee. Na pia ukatae ushirikina, ujiepushe na ushirikina, uache kupinga sifa zake, uzikubali na uzithibitishe zile sifa zake zilizothibiti, uzisifu kama vile inavyohitajika kusifiwa. Allah ni mmoja, Allah anasikia, Allah anaona, hizi ni katika sifa zake. Unamsifia kwa sababu sifa zake ni sifa za ukamilifu na sifa za utukufu, na umtakase kutokana na sifa zilizokuwa na mapungufu kama vile Allah kuwa ana chongo na kadhalika. Uzikatae sifa kama hizo ambazo zimekuja katika nafsi, zimekataa Allah kwamba ni bakhili. Hapana, kama walivyosema Mayahudi, hizi sifa Allah hajajipamba nazo, yani hana sifa hizo, kwa sisi tunamtakasa nazo. La, Allah hafanani na chochote. Katika jambo kubwa kabisa ni kujua kwamba walam yakul lahu kufuwan ahad, ujue kwamba Allah hafanani na kiumbe chochote, au laysa kamithlihi shay'un, Allah hafanani na chochote. Wa huwa as-sami'u al-basir, naye ni msikivu na mwenye kuona, yani usikivu unaendana na yeye na kuona kunakoendana na yeye jalla jalaluhu. Na pia katika huko kufanya nasaha kwa ajili ya Allah, inabidi tusimamishe taa zake, tumtii Allah subhanahu wa ta'ala, wala tusimwasi, tujieke mbali na maasi yake. Na pia tumpende mtu kwa ajili ya Allah na tumchukie alwala walbara, tumpende fulani kwa ajili ya Allah na tumchukie kwa ajili ya Allah. Akifanya maasi tunayachukia ile maasi yake, na yeye tunaingiza sehemu ya chuku kutokana na ile maasi aliyofanya mpaka ayaache. Na akifanya khairi tunampenda kwa ajili ya Allah, hata kama alikuwa ametukorofisha na kadhalika, ila kwa kuwa anafanya jambo la kheri bado sisi tunabakia naye na tupo katika kumpenda yeye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na si hapo tu, pia tusimamishe dini yetu kwa ajili ya Allah, yani kitokezea makafiri wanaipinga na kadhalika, sisi tuendelee kuisimamisha dini yetu, tuwapinge makafiri, tujitahidi kupambana kwa ajili ya dini yetu itambulike kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia tumshukuru yeye, tumfanyie yeye ikhlasi katika matendo yote tunayofanya, tumuombe yeye peke yake, tusimuombe mtu mwingine, tusimshirikishe yeye Allah subhanahu wa ta'ala na kiumbe chochote kile. Na pia tujitahidi kuwahimiza watu wengine wote wawe wapole kwa wengine kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na dini yake ifike mbali, sababu watu wakiwa wapole ndipo hapo panapoanza kusambaa rehema kwa wengine, na huu ndio upeo mkubwa wa Uislamu, na huko ndo kufunuka kukubwa kwa dini ya Kiislamu. Anasema mmoja katika wanazuoni anaitwa Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, kinachokusudiwa hasa katika nasaha kwa ajili ya Allah kwenda kwa mja fulani, nasaha manake unamnasihi yule mtu nafsi yake kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni mkwasi juu ya kila kitu, kuwa asifanye kitu akadhania Allah ana shida nacho. La, hizi ibada tunazofanya, fungo, Allah hana shida nazo, isipokuwa ametuamrisha sisi apate kutujua taa yetu inafika kiasi gani. Kwa mtu asidhanie kwamba kwa kuwa anafanya kadha atakuwa anamneemesha Allah subhanahu wa ta'ala. Huna utakaolifanya wewe ukafikia kumneemesha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndiyo kuhusiana kwa uchache kuhusiana na saha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema walikitabihi, nasaha kwa ajili ya kitabu cha Allah. Jambo la kwanza katika nasaha kwa ajili ya kitabu cha Allah, watu wote waamini kwamba hii Qur'ani ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yaliyoteremshwa, wala hayafanani na chochote katika maneno ya mja. Kuna mmoja katika washirikina alienda akasema, in hadha illa qawlu al-bashar, hayakuwa haya maneno yanayosema Muhammadi isipokuwa ni maneno ya mtu. Allah akajibu akasema, sauslihi saqar, mtu huyu nitamtia katika moto unaoitwa saqar. Wama adraka ma saqar la tubqi wala tadhar, ko mtu huyu atatiwa katika moto wenye kuunguza, moto mkali kabisa, kwa sababu tu ya kusema wa in hadha illa qawlu al-bashar, hii Qur'ani si chochote isipokuwa ni maneno ya mtu. Kwa hiyo yote atakayedai kwamba haya si maneno ya Allah bali ni maneno ya mtu, huyo atakuwa amedai kama yule aliyedai akaahidiwa moto. Allah atuepushe na moto wake. Kwa hiyo sisi tunaitakidi na tunaamini kwamba hii Qur'ani ni maneno ya Allah, wala hayafanani na maneno ya mtu yoyote, wala hakuna mtu yoyote anayeweza kuyaleta maneno kama haya miongoni mwa viumbe vyake. Kisha tuyatukuze haya maneno kwa kuyasoma mara kwa mara, kisha tuyape haki wakati tunayosoma, na tujifunze kuisoma Qur'an, tuisome vizuri. Tena tuyapambe maneno yetu wakati tunaisoma, tuipambe sauti yetu wakati tunaisoma hii Qur'ani, na tutulizane wakati wa kusoma Qur'ani, na tusimamishe zile herufi, kila herufi isome kwa haki zake, na tujieke mbali na ta'wili zisizofaa, kutoa tafsiri ya maneno ambayo si sahihi, sivyo ambavyo yamekusudiwa. Mtu akabadilisha akasema hiki maana yake, hiki kwa maana yake ni tofauti na kile kilichokusudiwa. Watu wasizungumze maana za Qur'ani mpaka wasome, wasije wakaja wakawa kama wale waliopotea. Na tusadikishe yale yote yaliyoletwa katika hii Qur'ani kwamba ni haki kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala hakuna batili ndani yake. Na mfano wa hayo tufanyie mawaidha yale yaliyokuja, tujitie mawaidha katika mioyo yetu na mawaidha kwa wengineo, kwamba hiki ni kitabu cha Allah kimetuamrisha kadha, tunatakiwa tutekeleze, na kimetukata ni mawaidha tosha kwa sisi kuyafanyia kazi. Na tunatakiwa tuyajue mambo gani yaliyokuja katika Qur'ani, ambayo ni mambo, ni elimu mbalimbali zinapatikana ndani ya Qur'ani. Tuzitambue elimu hizo, tuzitambue na tuzifanyie kazi. Na baada ya hapo zile dua zilizokuja ndani ya Qur'ani tuziombe kwa dua hizo, sababu ni dua bora zilizotajwa ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na mengi yanayoendana na hayo, ambapo si naona muda unazidi kwenda, si katika majali ya kutaja kila kitu, kwa tutaja japo kwa uchache hiyo vinavyopatikana. Kisha akasema wali rasulihi, na kwa ajili ya mtume wake. Ama tukisema nasaha kwa ajili ya mtume wake, jambo la kwanza tusadikishe yale aliyokuja nayo mtume. Jambo la pili tuyaamini yote aliyokuja nayo mtume SAW. Jambo la tatu tumtii katika mambo yote aliyotuamrisha. Jambo la nne tujiepushe na yote aliyotukataza. Kisha tumnusuru huyo mtume hali ya kuwa yupo hai au amekufa. Kipindi yupo hai maswahaba walimnusuru, kuna sisi tunamnusuru kipindi hichi alichokufa, kwamba jambo lolote la kuzuliwa likisemwa amezuliwa yeye, tunamkuta likataa, la la la, kama vile mzee wako au yani mtu wako wa karibu akazushiwa jambo na unajua uhakika hili si lolifanya, utakuwa radhi kukaa kimya, aliendelee kusema, utawazuia wale wanaosema wanyamaze, kwamba hili jambo ni la uzushi wala si jambo la ukweli. Basi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam mimbabi aula, yeye inabidi yani mtu asijaje akamzushia mtume jambo lolote, akilisema tu hapo pambia la la la, hili si sahihi. Ndio hapa kuna kuja umuhimu wa elimu. Ukishajua yale yalokuja nayo mtume, basi mtu yote akilisema jambo ambalo silo utamgeuzia kibao, la haya mambo unamzushia, mbona sisi hatujaje kusikia mambo kama haya, umeyatoa wapi wewe? Atakuletea alipoyatoa, kama si marejeo sahihi utamrejesha nayo, haya hayafai. Kama ni marejeo sahihi, basi ni jambo la kujifunza na kupata kuendelea kuyajua. Na baada ya hapo sisi inabidi tuwapende wale waliopendwa na mtume na tuwachukie wale waliochukiwa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Pia tuitukuze haki yake, kwamba yeye ndiye pekee inabidi sisi tumfuate katika kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala, na tuzifuate sunna zake yeye, yani sisi tujifananishe na yeye mtume, kwa sababu ndiyo kiumbe bora kilichowahi kupita katika ardhi hii. na sisi tuieneze dawa yake, tuwaenezee watu kwamba Allah abudiwe peke yake, asishirikishwe, na tuzisambaze sheria yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tuziondoshe tuhuma zote anazozushiwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, na tujifunze yote yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam kuja ametuelekeza, na tuwe na upole katika kujifunza na katika kuwafundisha ndugu zetu na katika kufanya utukufu ile hadhi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tuwe na upole, isiwe mtu siku ya kwanza anaanza kufanywa ukali, hapana. Dinu yusra, dini yetu ni nyepesi kabisa, na tujitahidi tujipangie adabu, tujiwekee adabu nzuri kama zile adabu tulizofundishwa na mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, na mengineyo kumpenda mtume kuliko nafsi zetu, kuwapenda masahaba zake na kujiweka mbali na bid'a na watu wa bid'a na shirki na watu wa shirki. Haya ni machache katika yanayohusiana na nasaha kwa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Kisha akasema wali a'immatil muslimina, na kwa viongozi wa Waislamu. Viongozi wa Waislamu wanaokusudiwa hapa ni wale viongozi wa nchi, viongozi wa daula ambao wanaongoza Waislamu, hasatan wakiwa Waislamu. Hata kama wasipokuwa Waislamu, ila mtu anatakiwa afikishe kama anaweza kufikisha, kuwakumbusha kwamba wao wanatakiwa kuwakumbusha kwamba wao waongoze watu wao kwa upole, waongoze watu wao kwa wema, na kuelekeza wale katika mambo ambayo walijisahau. Bwana, hili umejisahau, si katika jambo la usawa, chana nalo. Na pia sisi inabidi tuhimizane juu ya kuwatii wale viongozi wetu. Bwana, kiongozi huyu ni kiongozi wetu, inabidi tumtii katika haki za viongozi. Kwa sisi ni kuwatii wale viongozi wetu, na katika haki zao wao watusimamie sisi katika dini yetu na dunia yetu, na tusiwatokee viongozi tukaenda tuka maandamano na kadhalika. Hapana, kiongozi bwana anatakiwa wafanywe nasaha kwa swali, tuswali nyuma yao katika nasaha. Tunasihiane kwamba wao wakiswali na sisi tuswali nyuma yao, watuswalishe swala za Ijumaa na swala za Idi na swala nyinginezo, watuongoze katika jihad, watuongoze katika kutoa sadaka, na tuache kuwapinga viongozi wetu hadharani, kuwasema, kuwatokea na mapanga kwa ajili ya maandamano na kadhalika, kufanya mapinduzi na mengineyo yaliyokuja katika hayo. Kuwasifia viongozi wetu, lakini tusiwasifie katika mambo ya uongo, tuwasifie ile jambo la ukweli aliyokuwa nalo, na katika mapungufu yao tujizuilie, tujitahidi kwenda kwa nasihi kimya kimya kwa siri. Shindikana basi jizuilie kama huwezi kumfikia yule kiongozi, na kinachojulikana bwana kwa Muislamu kwamba akiweza kwenda kumpelekea kiongozi nasaha, basi aende akampelekee, lakini akishindwa kumpelekea, basi amuombe Allah subhanahu wa ta'ala amuongoze yule kiongozi katika kheri. Basi dua yako pia isimkose kiongozi, muombee dua ya kheri imfikie yule kiongozi wetu ama kiongozi yoyote wa Uislamu, au waongozi wa Uislamu wenzao katika kheri, katika haki, au waongozi katika njia iliyokuwa sawa sawa. Na katika viongozi wanaingia pia wanazuoni, wale waliosoma dini yetu wakaitambua vizuri, nao pia wanaingia katika uongozi, kwa wao wanatusimamia katika jambo letu la dini, kwa pia nao sehemu wakijisahau wanakumbushwa. Inabidi tuwatii viongozi wetu katika yale wanatuelekeza, yani wale wanazuoni wetu, na inabidi wale tuwageze katika mambo yao ya mema wanayoyafanya, na tuwadhanie dhana njema, na tuishi nao kwa wema, tuwasaidie pale wanapokwama na kadhalika. Hii ni katika kuwatii viongozi wetu ama kuwafanyia nasaha viongozi wetu. Afu inakuja nasiha za mwisho, ni nasaha ama kwa Waislamu, kwa Waislamu wote, ni kuwaelekeza katika mambo yenye maslahi katika dunia yao na akhira yao, kuwazuilia adha zisiwafiki Waislamu wenzako, na kuwaelekeza mambo ambayo hawayajui katika dini yao, na mambo ambayo yatawasaidia katika akili zao na matendo yao, ili wafikie katika akhira yao, kuficha mambo yao ya siri, kuzuia katika mambo yao yaliyokuwa na mapungufu, yani usiyaseme mambo yao mapungufu, binadamu usiyaeneze, kwa mambo ambayo yanaweza akawadhuru pia usiyaeneze, na tutafute manufaa tuwaletee, na tuwazuilie mambo yote yenye madhara, na tuwaamrishe katika mema Waislamu wenzetu, na tuwakataze katika maovu Waislamu wenzetu, na tuwe tuna hamu ya kuwanusuru, na tuwe tunawapenda Waislamu zetu, hasa wale watu wazima, tuwapende katika wale watu wazima na kuonea huruma wale wadogo, watoto wadogo. Na jambo jingine, tuwaelekeze, tujitahidi kuwakumbusha kwa mawaidha mbalimbali yaliyokuwa mazuri, na tusiwafanyie rishi, tusiwafanyie jambo la uongo, hasa katika jambo la dini. Na jambo jingine, tusiwafanyie hasad ndugu zetu, na hiyo hasad, yani kama wewe unavyoipenda nafsi yako usipate hasad, basi usimfanyie hasad na ndugu yako Muislamu mwingine. Ukipenda wewe lisikufike jambo baya, basi usimfikishie jambo baya ndugu yako mwingine Muislamu. na mambo kama hayo, tujitahidi nasaha ziwe zinazungukia humu. Anasema mmoja katika wanazuoni anaitwa Ibn Battal rahimahullahu ta'ala, katika hii hadithi ya nasaha, hii nasaha imeitwa ni dini, na hii nasaha ndio Uislamu, ndio dini yenyewe hasa, na mtu anatakiwa afanye matendo yake pia katika kumnasihi ndugu yake Muislamu. Na hili jambo la nasaha ni faradhi, ni jambo faradhi, lakini ni faradhi kifaya. Faradhi hii inatosheleza wakifanya watu fulani, na inadondoka kwa wale watu wengine. Yani ikitokezea mtu kafanywa nasaha, halasi inatosha, akienda mmoja tu, si lazima kila mtu afanye nasaha, la, akienda mmoja inatosheleza wale wengine wasiende kufanya nasaha. Lakini ni lazima hili jambo lifanywe, jambo la nasaha, na mtu afanye kadri ya uwezo wake, akijua kwamba yule anaenda kumpelekea nasaha atakubali nasaha zake na atamtii juu ya hilo, basi ajitahidi kadri ya uwezo, na akiona hatakubali, aende akamtafute mtu ambaye anaweza kukubali nasaha zake, bwana mfikishie fulani ana kadha kadha kadha, aende akamfikishie, na kama akihofia nafsi yake atapata adha na kadha na kadha, basi yeye yupo katika uwazi, anaweza akaliacha hilo jambo akamfikishia mtu mwingine akalifikisha, au akamwombea dua mtu yule, jambo likawa limekaa kwa uwazi. Na hayo kwa uchache kuhusiana na hadithi. Kuna maelezo mengi, yani hadithi kuna wanazuoni wametunga karibia kitabu kuhusiana na nasaha katika jambo la dini. Kwa hizi nasaha zinatakiwa zizunguke baina yetu sisi Waislamu kwa Waislamu, sisi na ndugu zetu, sote tu tunafanya nasaha. Nasaha ni jambo muhimu. Mtu ukiona huyu ni ndugu yangu, basi usiache kumnasihi. Ukiona huyu ndugu yangu wa jamaa wangu wa karibu, usiache kumnasihi. Allah Allah, tutie nguvu juu ya hili. Kwa leo naona tuishie na hadithi hii. Ni hadithi kubwa, hadithi nzito. Watu wengi wakisikia dini na saha wanapuuza. Nikasema tufanyie uzito kidogo katika kuzungumza juu ya jambo hili. Mtanisamehe kwa kuwarefushia darasa kidogo. Mpaka hapa itakuwa inatosha. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.